بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنندليه ندرس يا السيرة النبوية كبتية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. بعد توقتك موك وسابة هجرية نلت نازة سرية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كيكوسي تا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وفي شعبان نكتك مويزي وشعبان بلغه عليه الصلاة والسلام ذي لنفكية خباري متومي عليه الصلاة والسلام أن جمعا من هوازنا ومبكوندي كتك كبيلة لهوازن أن جمعا من هوازنا ومبكوندي كتك كبيلة لهوازن بتربة ليلوكو هكو تربة يظهرون العداوة للمسلمين ونظهرش ودوي ذيدي وإسلام وما كنا كوندي لكبير الهوازن ونوشك تكسيم يطربة ونظهرش ودوي ذيدي وإسلام. فأرسل لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 30 رجلا. أكم بليك أكواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فموجة نوات 30. فأرسل لهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في 30 رجلا. أكم بليك وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فموجة نوات 30. فسار إليهم أكوانديواهم، ولما بلغهم الخبر وكاتل بوفكية وخباري أما إسلام ونقوجهكم تفرقوا ولتوانيكا، فلم يجد عمر واحدا فرجع. عمر حكم كوتا يويوتي أكاريجيا. عمر حكم كوتا يويوتي أكاريجيا وضمكم بيا كولي زاكي. سرية بشير بن سعد كيكوسي تبشير بن سعد مكهوه هو متون صلى الله عليه وسلم قبل الكوس إنجين. ثم رسل بشير ابن سعد الأنصاري لقتال بني مرة. إشاء لمبليك بشير ابن سعد الأنصاري واجيلي يكوبيجانا نكبيرا لبني مرة بناحية فدك كتك سهيم زفدك باند زفدك. فلما ورد بلادهم لم يرى منهم أحدا. Alipofika katika miji yao hakumuona huko yoyote, hakumuona mtu yoyote, watu walikimbia. Falamma warada biladahum, wakati alipofika katika miji yao, lam yara minhum ahadan, hakumuona katika wao yoyote. Faakhadha na'amahum wa dhahaba biha ila almadina, akawachukua wanyama wao akenda nao mpaka Madina. Faakhadha na'amahum, akawachukua wanyama wao wa dhahaba biha إلى المدينة لكن لنا أمفاك مدينة. أما القوم فكانوا في الوادي. أما جماعة ولي ولواتو نمجي ولكوة كتك وانغو ولكمبيا كوني مبوندي. فكانوا في الوادي ولكوة نوغوب مسكي خبار إذا وإسلام. فكانوا في الوادي وكاو ولكوة كتك وانغو كتك بوندي. فجاءهم الصريخ، هاو ولكوة نوغوني بونديني هكو كوني وانغو وإسلام ولكبوية وكمبتة يوت وكتساقة ولوانيان. فجاءهم الصريخ وكويندي وكليل وكوفكي وكليل. فأدركوا بشيرا ليلة، وكم كمات بشير كتك وكاته وسيكو wa huwa rajiun, na hali ya kuweni mwenye kurudi, yamechukua nyama na ondoka. Kwa sababu mtu akapiga kelele, jamani, wanyama wenu wametekwa huko. Wakaja sasa wakamfukuza mpaka alipofika usiku, wakamkamata Bashir bin Saad al-Ansari wa huwa rajiun, na hali ya kuweni mwenye kurejea Madina. Fataramau bin Nabal, wakatupiana mishale, wakarushiana vyembe. Fataramau bin Nabal, wakarushiana mishale. Walamma asbah, na wakati walipopambaukiwa, iqtatala alfariqani qitalan shadidan, yalipigana yale makundi mawili mapigano makali. Ilipoingia asubuhi, sasa usiku ulikuwa wanarushiana mishale, ilipofika asubuhi wakaanza kupigana vita sasa vikali. Hata kutila ghalibu almuslimin, mpaka wakauliwa wengi katika Uislamu, au aghlab katika Uislamu, mpaka wakauliwa wengi katika Uislamu. Wa juriha Bashirun durhan shadidan, na akajeruhiwa Bashir kwa majeraha makubwa. Hatta dhunna annahu mat, hatta dhunna annahu mat, mpaka akadhaniwa kwamba yeye amekufa. Alijeruhiwa majeraha makubwa mpaka akadhaniwa kuwa amekufa. Walamma ansarafa anhu al-adu, wakati alipoondoka kwake adui, wakati adui alipoondoka kumwacha yeye, tahamala akajikongoja, tahamala akajikongoja, hatta jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mpaka alipofika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa akhbarahu al-khabar, na akamwelezea habari ile. Tahamala hatta jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alijikongoja mpaka akafika kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa akhbarahu al-khabar, na akamwelezea ile habari kwamba kumetokea hivi na hivi hivi na hivi, akaelezea habari kamili ya tukio hilo. Sariyatu Ghalib bin Abdullah, kikosi cha Ghalib ibn Abdullah al-Laythi. Fi Ramadhana arsala alayhi salatu wassalam Ghalib ibn Abdullah al-Laythi ila ahli al-Mifa'a, katika mwezi wa Ramadhani mtume sallallahu alayhi wasallam alimpeleka Ghalib bin Abdullah al-Laythi kwenda kwa watu wa al-Mifa'a, sehemu ya Batn Nakhl katika pande za Najd. Anasema fi mi'atin wa thalathina rajulan, pamoja na watu 130, jeshi lake kikosi chake kilikuwa na watu 130. Fasaru hatta hajamu ala alqaumi, wakenda mpaka wakawashambulia wale watu, watu wa pale Mifaa. Faqatalu ba'dhan wa asiru atharin, wakawaua baadhi na wakawateka wengine. Wa fi athna'i alharbi طارد أسامة ابن زيد رجلا من المشركين, نكتكتي يفيتا. وفي أثناء الحرب نكتكتي يفيتا طارد أسامة ابن زيد ألمتو أنبيو أسامة بن زيد, أسامة ابن زيد ألمتو أنبيو رجلا من المشركين, أنتم موجة كتك وشركين كم فقوزا تينا سمكان لكوا ولم أنكم لكوا أنوات أسامة كتك وإسلام. ولما راى المشرك الموت في يد اسامه, وكاتي ile mushriki alipoona mauti kupitia mkono wa Usama kwamba huyu bwana ataniua sasa, amekimbia mpaka sasa ule ujanja umemwishia, ona sasa nafa, huyu bwana ataniua hapa. Tashahada, akatoa akatamka shahada, akatumia ujanja huu, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah وأشهد أن محمدا رسول الله. فظن أسامة رضي الله عنه أن عدوه إنما قال ذلك تخلصا, أكذني أسامة وأما أدوياك أم سيمهيل وعجل يكتاك لكم بوا وعجل يكتاك لكم بوا لكم سفيشا. ولما رأى المشرك الموت في يد أسامة, وكاتي mushriki alipoona mauti kupitia mkono wa Usama radhiallahu anhu, tashahada alikatamka shahada. Dhanna Usama radhiallahu anhu, akadhania Usama radhiallahu anhu, anna aduwahu, innama qala dhalika, kwamba adui yake amesema hivyo, takhallusan, kwa ajili ya kutaka kujikomboa. Faqatalahu, akamuua, pamoja na kwamba katamka shahada akamuua hivyo hivyo. Walamma rajaa almuslimuna ila almadina, wakati waliporejea waislamu, wakati waislamu waliporejea Madina, wa ukhbira Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi fi'lati Usama, na akaelezewa akapewa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kitendo cha Usama. Qala aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah, akamwambia je, umemuua baada ya kuwa amesema la ilaha illa Allah? Aqataltahu, je umemuua baada an qala la ilaha illa Allah, baada ya kuwa amesema la ilaha illa Allah? Fakaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah, utaifanyia nini la ilaha illa Allah? Vipi utafanya na la ilaha illa Allah? Mtu amesema la ilaha illa Allah, umemuua. Faqala ya Rasulullah innama qalaha mutaawidhan min alqatl, akasema Usama ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hakika ameisema hiyo la ilaha illa Allah kwa ajili ya kujikinga. Mutaawidhan, hali ya kuwa ni mwenye kujikinga, min alqatl, na kuuawa. Yeye alikuwa anakimbia tu kwa ajili nisimuue. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, fahalla shaqaqta an qalbihi, je umeupasua moyo wake? Fata'lama asadiqun huwa am kadhib, kisha ukajua kwamba ni mkweli yeye au ni muongo? Ulipasua moyo wake ukajua hivyo? Faqala ya Rasulullah istaghfirli, akasema Usama, ewe mtume wa Allah, niombee msamaha mimi, niombee msamaha kwa Allah. Istaghfirli, niombee msamaha mimi. Qala alayhi salatu wassalam, fakaifa bila ilaha illa Allah, basi itakuwaje la ilaha illa la ilaha illa Allah? Fakaifa, itakuwa vipi bila ilaha illa Allah, pamoja na la ilaha illa Allah? Sawa, takuombe msamaha, na kisha kuna mtu ameshasema la ilaha illa Allah. Fama zala yukarriruha, hakuacha analirudia rudia hilo. Hatta tamanna Usamatu radiyallahu anhu annahu lam yuslim qabla dhalika al-yawm, hakuacha kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam analikariri hilo, anarudia rudia maneno hayo, fakaifa bila ilaha illa Allah, akawa na kariri hivyo mpaka akatamani Usama radiyallahu anhu kwamba lau asingekuwa amesilimu kabla ya siku hiyo, angekuwa kabla hapo si muislamu ndo kasilimu leo. Wanzala Allahu ta'ala, na akateremsha Allah aliyekuwa ametukuka kauli yake aliposema, haya imeanza hapa, ametaja wala taqulu liman alqa ilayka assalam, imeanza ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, mtakapo mnaposafiri kwa ajili ya Allah, yani kwa ajili ya jihadi fi sabilillah, basi tafuteni uthibitisho kwanza. Wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina, na wala msiseme, wala taqulu liman, wala msiseme kumwambia yule ambaye alqa ilaykum assalam, ametamka tamko la shahada. Wala msiseme kumwambia yule ambaye ametamka tamko la shahada, lasta mu'minan, wewe si muislamu, wewe si mu'min. Msiseme hivyo. Tabitaghuna arada alhayati dunya, mkawa mnatafuta vitu vya uhai wa dunia. Fa inda Allahi maghanimu kathira, kuna mbele za Allah ngawira nyingi tu, faida nyingi tu. Kwa hiyo msikurupuke mkawatolea watu hukumu za haraka haraka. Kateremka aya hiyo kwa ajili ya, kwa asli mtu anapotamka shahada ni Muislamu, hiyo ndio asli. Thumma amara alayhi salatu wassalam Usama radiyallahu anhu, kisha mtume alayhi salatu wassalam akamwamrisha Usama, an ya'tika raqabatan kafaratan, kuwacha huyu mtumwa hali ya kuwa ni kafara, liannahu qatala khataa, kwa sababu yeye ameua kwa kukosea kwa bahati mbaya. Alidhani ni kafir anastahili kuuawa, tena muharib, kumbe ni mu'min. Kwa hiyo ameua kwa khata. Sasa vipi mtu anatamka shahada, yuqimu sala, yuti zaka, yusumu ramadhana, yutabiku ahkama islami, yani kila anachokiweza katika uislamu anakifanya, vipi unamkufurisha bila ya vigezo vinavyokubalika? Dhana tu, huyu mnafiki, muue basi. Mambo haendi namna hiyo. Na damu ya muislamu kiua si jambo dogo, na ndio maana hata kuua kwa kukosea kuna mambo mawili, kuna haki ya Allah na kuna haki ya wanadamu. Haki ya Allah ni kafara, haki ya wanadamu ni dia. Ngamia 100, ngamia 100 si pesa kidogo, sawa. Ngamia 100 min al-ibil, kama atauzwa mmoja milioni 3 milioni 4, basi ujue hizo ni milioni 300 milioni 400. Tena zinalipwa na watu uko aqilatu asabatu wali asaba wake, ndugu zake wote wale maasaba wataitwa na serikali ya Kiislamu, utaitwa kwenye mahakama, ndugu zako wote uliozaliwa kwa upande baba mmoja mama mmoja, baba mmoja tu, watoto ammi zako, baammi zako na ndugu zao, familia yenu yote itaitwa mahakamani kwa kadhi, utasomewa shtaka kwamba ndugu yenu aliua khataan. Kwa hiyo kuna juu yake kafara, nayo ni kufunga miezi miwili mfululizo. Lakini nyinyi watu wa familia nyote mnatakiwa mlipe dia ngamia 100, tapigwa thamani yake, kwamba ngamia mmoja mwenye umri huu anakuwa anauzwa milioni 4 mathalan, kwa nyinyi mnadaiwa, au milioni 3 mathalan, kwa nyinyi mnadaiwa milioni 300. Mtaorodheshwa, mtapelelezwa, mtaangaliwa, uchunguzi utafanyika. Ile hayatu addi'a al-amma itafanya uchunguzi wake, itawapeleleza wote na kazi zenu mnazozifanya. Unafanya kazi gani? Kipato chako ni kiasi gani? Unafanya biashara gani? Kipato chako kiasi gani? Utaangaliwa yote. Alafu itaanza kugawanywa kwa miaka mitatu. Kwa mwaka wa kwanza mtalipa thuluthi ya dia, milioni 300 mtalipa milioni 100 kwanza. Wewe mwalimu unapata kiasi gani? Anapata laki, unapata 700 wewe. Kwa hiyo kila mwezi utakata wewe 200. Wewe hivyo hivyo. Ikiingia tu inakuliwa na serikali. Yakato tap yenda kwenye dia. Watu wote watadhibitiwa na kufuatiliwa, ni jambo la kiserikali. Mpaka pesa za watu zitimie. Zinakwenda kwa aulia maktuli, warithi wa yule ambaye ndugu yao ameuawa. Ndio Uislamu unavyokwenda, sio mambo yanakwenda kiholela kwa mipango. Kila mmoja atabebeshwa mzigo katika familia kwa kadiri ya uwezo wake, na atalipa. Wewe unapata shilingi ngapi? Shilingi 10,000 kwa siku. Tutakata shilingi 2,000 hapa au 2,500 mpaka deni lao litimie. Kwamba atajua mwenyewe na baba yake. Kwa Uislamu hakuna mbwana. Kwa nyote mtawajibishwa asaba, ndugu wale, kwa sababu kwenye kurithi mtakuja juu, mtataka kurithi na nini, sawa. Kwa hiyo katika mambo mengine pia mtabebeshwa mzigo, hakuna wa kukwepa. Kwa hiyo inaonyesha uzito wa nini, uzito wa qatlu nnas. Na kadhalika kuna baadhi ya viungo pia dia yake ni kamila, sawa. Haya tumeyasoma katika Asalikin, dia inatoa kamila. Kama mtu amemtoboa mwenzake macho, atalipa dia kamila. Amemkata ulimi, dia yake ni kamila. Nini tena? Amemfunja mgongo, dia ni kamila. Nini tena? Tajani vitu vingine, dia inakuwa kamila. Na kuna vitu vingine dia yake, kila kidole kimoja ni dia ni ngamia 10, kila kidole kimoja ngamia 10. na kila jino moja ni ngamia watano. Kila jino umempiga mwenzako kichwa, umemua meno matatu, basi ujue ngamia 15. Sariyat Bashir bin Saad al-Ansari radiyallahu anhu. Kikosi cha Bashir bin Saad al-Ansari wa fi Shawwal balaghahu alayhi salatu wassalam anna Uyainata ibn Hisn al-Fazari, katika mwezi wa Shawwal zilimfikia habari Mtume alayhi salatu wassalam kwamba Uyaina bin Hisn al-Fazari wa'ada jama'atan min Ghatfana, aliahidiana na kundi katika kabila la Ghatfan, kanu muqimina qariba min Khaybara, waliokuwa wakikaa, walikuwa wakiishi, wakifanya ukazi, wakifanya makazi karibu na mji wa Khaybar, bi ardhin, katika ardhi ambayo ismuha Yumna, jina lake ni Yumna, wa Jabar, na Jabar bil igharati ala al-Madina, kwa ajili ya kuishambulia Madina, waliahidiana kwa ajili ya kuishambulia Madina. Fa arsala lahum Bashir ibn Sa'd, Mtume صلى الله عليه وسلم akawapelekea wao Bashir ibn Sa'd, fi 300 rajul, pamoja na watu 300. Fasaru ilayhim, wakenda kwao, yakununa an-nahar, wanajificha katika wakati wa mchana, wayasiruna al-layla, na wanatembea katika wakati wa usiku, hatta atau mahillatahum, mpaka wakafika katika mahali pao, mpaka wafika katika mji wao. Kwa hawaonekana usiku unajificha, mchana unajificha, usiku unatembea. Fa aswabu na'aman kathira, wakapata wanyama wengi, watafaraka ar-ru'a, na wakatawanyika wale wachungaji. Fa akhbaru qaumahum fafazihu, wakawaelezea jamaa zao, wachungaji wale wakarudi wakati wa habari kwao, wakaelezea jamaa zao wale, wakaogopa. Fa akhbaru qaumahum, wakawaelezea jamaa zao, fafazihu, wakaogopa. Walahiku biulia biladihim, na wakaenda au wakakutana, tuseme wakaenda sehemu ya juu ya mji wao, katika sehemu za milimani wakaenda. Walam yaghfari almuslimuna illa birajulaini aslama, na Waislamu hawakupata isipokuwa watu wawili waliosilimu. Thumma rajau bilghanaimi ila almadina, kisha wakarudi na ghanima au na ngawira, wakarudi Madina na ngawira, umra ya kulipa. لما حال الحول على عمرة الحديبية, وقاتي ولبزنقك مواكا جوية إلى عمرة الحديبية, لكن متومة صلى الله عليه وسلم وانا كنت الحديبية مواكا وسيت انا كنت عمرة لبفك الحديبية لزويوة تسمواكا وشزنقك. لما حال الحول, وقاتي ولبزنقك مواكا على عمرة الحديبية جوية عمرة الحديبية, خرج عليه الصلاة والسلام بمن سد معه فيها, alitoka toka Mtume alayhi salatu wassalam biman, pamoja na ambao, sud معه, walizuiwa pamoja na yeye, fiha, katika umra hiyo, liyakudhi ya umratahu, ili apate kulipa umra yake. Wastakhlafa ala almadinati Aba Dharr al-Ghifariya, na akamweka khalifa juu ya mji wa Madina أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة, وساق معه الهدي, نا أكفكوتا بمجانا يي ونيما وهداية ونيما وكتشينجا كل مكة 60 بدنا نغمية 60 تمسى صلى الله عليه وسلم قال توكا نغمية 60 وكتشينجا. وأخرج معه السلاح, نا لتوكا بمجانا يي ألتوى بمجانا يي سلاح, حذرا من غدر قريش, kwa ajili ya kutahadhari hadaa za Makureish, akachukua tahadhari Makureish wasije wakafanya khiana. Kwa hiyo akatoka na silaha. Wakana maahu 100 farasi alaiha Muhammad ibn Maslam, na alikuwa pamoja naye, walikuwa pamoja naye ngamia farasi 100 wako juu yake, anawasimamia Muhammad ibn Maslam alaiha, anawasimamia Muhammad ibn Maslam. وعلى السلاح لا نسمي سلاح بشير بن سعد الأنصاري. وأحرم عليه الصلاة والسلام من باب المسجد المدينة, لا كهرمي يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك ملانق ومسكت مدينة المسجد المدني, من باب المسجد المدني كتك ملانق ومسكت مدينة يعني مسكت واكي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى إلى ذي الحليفة, وكاتل كفيك ذو الحليفة qaddama al-khayla amama, alitanguliza wale farasi mbele yake. Na farasi ni maalum kwa ajili ya vita, kwa hiyo katangulizwa mbele. Al-khayl ambao walikuwa wamebeba silaha. Faqila ya Rasulullah hamalta silah, akaambiwa ya Rasulullah wewe umebeba silaha. Waqad sharatu an la tahmila, na wameshurutisha wameshurutiza makuraishi kutozibeba. Waqad sharatu, na wameshurutiza makuraishi an la tahmila, kutozibeba. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, la nadkhulu al-harama bihi, hatutaingia nazo haram, hatutaingia nazo haram. Walakin yakunu qariban minna, lakini zitakuwa karibu yetu. Hatutaingia nazo Makka, sababu imekatazwa watu kuingia na silaha na kufanya piga na vita katika mji wa Makka. Kwa hiyo hatutaingia nazo Makka, lakini zitakuwa karibu na sisi. Fa inna hajana haidu, akitushambulia sisi yoyote mwenye kushambulia, fazina lahu, tutazikimbilia hizo silaha. Mtu akitaka kufanya mashambulizi tunakimbia kwenye silaha zetu, tunabeba silaha tunakuja. Falamma kana bimarri dhahran, wakati walipokuwa katika sehemu ya marri dhahran, qabalahu nafarun min quraish, walikutana na yeye, walimkabili yeye, walikutana na yeye kikundi katika Makuraishi. Kuna kikundi cha Makuraishi walikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Fafazi'u min hadhihi al-udda, wakafazaika, wakaogopa kutokana na maandalizi haya. Al-udda, fafazi'u min hadhihi al-udda, wakafazaika kutokana na maandalizi haya. Wa asra'u ila qaumihim, na wakenda haraka kwa jamaa zao. Fa akhbaruhum, wakawaelezea, wakawapa habari, jamaa huku tumekaa sisi lakini Muhammad anakuja na jeshi lake na silaha. Mfano maneno kama haya. Fajaa fitianu minhu, wakaja vijana miongoni mwao. Waqalu, na wakasema, wallahi ya Muhammad, naapa kwa Allah ya Muhammad, ma urifta bilghadri saghira wala kabira, hukujulikana wewe kufanya khiana tangu ulipokuwa mdogo wala ulipokuwa mkubwa. Tukujua kwamba wewe unaweza kufanya khiana. Waliadhi almuadhin, wallahi ya Muhammad, na hapa kwa Allah ya Muhammad, ma urifta bilghadri, hukujulikana kwa kufanya khiana wewe, saghiran katika udogo au katika utoto, wala kabiran wala katika ukubwa. Wao nakiri hivyo katika baadhi ya mambo, wanapokuwa wamebanwa wanakubali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana ghadri, tena ni as-sadiq al-amin al-wafi. Wa inna lam nuhdith hadatha, na hakika sisi hatukuzusha tukio lolote. Kwani kuna jambo gani limetokea mpaka uje na silaha? Faqala inna la nadkhulu al-harama bis-silah, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika sisi hatutaingia Makka, hatutaingia haram na silaha, silaha tutaziacha. Walamma hana waktu dukhulihi Makkata, na wakati ulipokurubia, wakati ulipokaribia wakati wa kuingia, na ulipokaribia wakati wa kuingia kwake Makka, faraja ahluha karihina ru'yata almuslimin, walitoka watu wake, yani watu wa Makka, hali ya kuwa ni wenye kuchukia kuwaona Waislamu, yatufuna bilbait, wanafanya tawafu katika al-Kaaba. Jambo hili likawa limewaudhi kweli kweli. Fadakhala alayhi salatu wassalam wa ashabuhu, akaingia Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba zake, mutawashihina suyufahum, hali ya kuwa ni wenye kujivika panga zao. Kuvaa upanga na tawashuhi ni kitu cha kawaida, kuambia kwa mbeba silaha na nini, huyu yandaa kwa ajili ya vita, hicho ni kitu cha kawaida. Mutawashihina suyufahum, hali ya kuwa ni wenye kujivika mishahli, ili kujivika upanga. Bimthaniyati kadaa, kutokea katika lango la kadaa, sababu Makka ina malango yake ya kuingia, mageti yale makubwa, kwamba hii ndio njia ya kuingia, hii ya kutoka. Sasa akaingilia katika lango la kadaa. Wa amamahu Abdullah ibn Rawaha yaqul, na mbele yake yuko Abdullah ibn Rawaha, hali ya kuwa anasema, la ilaha illa Allah wahda, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake. Sadaqa wa'dahu, amesema kweli katika ahadi yake. Sadaqa wa'adahu, amesema kweli ahadi yake. Wa nasara 'abdahu, na amemnusuru mja wake. Wa a'azza jundahu, na amelipa nguvu jeshi lake. Wa a'azza jundahu, na amelipa nguvu jeshi lake. Wa hazama al-ahzaba wahdahu, na amevishinda vikosi vya maadui peke yake, hali ya kuwa peke yake. Wa tafa alayhi salatu wassalam bil bait wa huwa ala rahilati, na alifanya tawafu mtume sallallahu alayhi wasallam, na hali ya kuwa yeye yuko juu ya mnyama wake, alikuwa anafanya tawafu kwa mipanda mnyama. Wastalama alhajar, na akaligusa lil hajar alaswad, jiwe jeusi. Bimihjanihi, kwa bakora yake. Bimihjanihi, kwa bakora yake, kwa sababu mihjan ni kullu mu'waj ar-ras, kila kitu ambacho kimejikunja kwenye upande wa kichwa chake inaitwa mihjan. Wa amara ashabahu, na akawaamrisha masahaba zake. Ayusri'u thalathata ashwaq, kufanya haraka ile ar-ramal, kwenda matiti, kukimbia kimbia katika ile ile mizunguko mitatu ya kwanza. Ayusri'u thalathata ashwaq, kwenda haraka haraka katika ile mizunguko mitatu ya mwanzo. Idhara lilquwa, kwa ajili ya kudhihirisha nguvu. Lianna almushrikina qalu, kwa sababu washirikina walisema. Sayatufu liyawma bilka'bati qaumu, leo hii kuna watu watayutufu alka'ba. Nahikatuhum, nahikatuhum humma yathriba, imewanyongesha wao homa ya Yathriba, na kikutikia homa Madina, homa ya matumbo kama vile typhoid, ikawa imewaumiza watu. Itawa wal Madina, waliona mbaya hali ya hewa ya Madina, ikawa watu wanaumwa. Sasa wanasema wamekuwa wanyonge kwa sababu imewanyongesha wao homa ya Madina, Yathriba. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume alayhi salatu wassalam, rahimallahu imra'an arahum min nafsihi quwwatan, Allah amrehemu mtu ambaye amewaonyesha katika nafsi yake nguvu, ameonyesha nguvu katika nafsi yake. Lakini kama anavyoeleza kwamba hadithi imetajwa katika Siratul Nabawiyyah bin Hisham wa dha'afahu al-Albani fi takhrij al-ahadith fiqh as-sira, wa tabaa, na akajifunga kibora. Wa tabaa alayhi salatu wassalam, na akajifunga kibora mtume sallallahu alayhi wasallam, yani akafunga itibaa ni kupitisha nguo chini ya kwapa la kushoto na kulia, na juu ya bega la kushoto. Kwa hiyo inakuwa bega la kulia liko wazi, nguo inapita hapo, inaitwa kujifunga kibora. Wakashafa adhudah, na akalifunua bega lake alyumna. Wakashafa adhudah alyumna, na akalifunua bega lake la kulia. Sha'na alfutuwa, sha'na alfutuwa, hali ya kuwa ni jambo la ukakamavu. Sha'na alfutuwa, hali ya kuwa ni jambo la ukakamavu. Wa fa'ala mithlahu almuslimun, na wakafanya waislamu mfano wake. Wa qad atamma almuslimuna tawafahum bilbayt, na kwa hakika waislamu walitimiza tawafu yao au kutufu kwao katika Alkaaba. Aminin, hali ya kuwa ni wenye amani. Muhalliqina ru'usahum, na hali ya kuwa ni wenye kuvinyoa vichwa vyao. Wa muqassirin, na hali ya kuwa ni wenye kupunguza, wengine wamenyoa vipara, wengine wamenyoa wamepunguza. Kama raa alayhi salatu wassalam fi manamihi, kama alivyoota mtume sallallahu alayhi wasallam katika ndoto yake. Sawa, kwenye ndoto ikawa imetimia hapa. Zawaju maimuna, watazawaja sallallahu alayhi wasallam wa huwa bi Makkah, na alioa mtume sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa iko Makkah, au alimuoa mtume, mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa na hali ya kuwa iko Makkah. Maimunata bint al-Harith al-Hilaliyya, alimuoa Maimuna bint al-Harith al-Hilaliyya, zawja ammihi, mke aliyekuwa mke wa ammi yake. Hamzata ibn Abdul Muttalib shahid Uhud, ambaye ni Hamza ibn Abdul Muttalib aliyekufa shahidi Uhud. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuoa Maimuna, na huyu Maimuna alikuwa ni mke wa ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam, babake mdogo. ni baba yake mdogo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yeye baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na Hamza ni ndugu, sio ndugu huko, ni ndugu, baba mmoja mama mmoja, ndugu hasa kwa ni baba yake mdogo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, walinyonya pamoja. Kwa nani? Kwa Thuwaiba, wote wamenyonyeshwa na Thuwaiba. Kwa hiyo ni ndugu zake, ndugu yake kwa kunyonya. Kwa hiyo alipofariki Hamza alikuuawa pale Uhud, muda ukapita mrefu tangu wakati huo mpaka kufika miaka karibu miaka mitano, miaka minne, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona amuoe mke wa ammi yake, au aliyekuwa mke wa ammi yake. Na hili ni jaiz kiislamu. Kwa mambo ya Kiswahili itakuwa umeleta jambo moja baya kabisa. Waje yule ni mamako, mke wa babako, kama vile babako mzazi ni kuzaa, tumuoaje? Itakuwaje? Hii Kiislamu yafaa. Ambaye hafai kumuoa ni mke aliyeolewa na baba yako, mke aliolewa na baba yako. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Kwa hiyo baba akioa mahali wewe ni haramu kwenda kuoa pale, sio ammi, sio mjomba, sio nani, kaka, malaka dakhil, wewe unaweza kuoa moyo kwa moyo, wala hakuna shida, sio mpaka akifa. Hata akimwacha, akimwacha akamwoa. Sawa, ingiwa uleta uhasama mkubwa kabisa, kwa nini itakuwaje? Hana adabu na udugu wafa. Haya, watu wanaangalia maslaha katika hilo, ikafikia kupata udugu kwa vitu visivyokuwa na faida. Hii kama kuna maslaha ya kufanya hivyo hufanyika. Tayib, wa khalata, sawa, na huyo Maimuna ni khala, ni mama yake mdogo, ni khalo yake Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah ibn al-Abbas. Kwa huyu Maimuna kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ibn Abbas, kimtazama Maimuna amtazama kwa njia mbili. Kwanza ni mke wa ammi yake, kwa sababu al-Abbas na Hamza ni ndugu, na hivyo baba mmoja mama mmoja. Al-Abbas babake Abdullah, kwa ni mke wa ammi yake, lakini pia ni mama yake mdogo, kwa sababu ni ndugu na mama yake Abdullah ibn Abbas. Sasa ametoka kwa Hamza amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam naye ni kakake, kwa sababu ni ibn ammi yake. Abdullah ibn Abbas katika ukoo na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika daraja moja, ngazi moja. Huyu ni Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, na huyu ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Wote watoto wa Muttalib, Abdul Muttalib, wajukuu wa Abdul Muttalib. Kwa hiyo wa khalata Abdullah ibn Abbas, na ni khali yake Abdullah ibn Abbas, au ni mama mdogo wa Abdullah ibn Abbas. Wa hiya akhiru nisaihi zawaja, na yeye ndiye mke wake wa mwisho kumwoa. Yani baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akuoa mwanamke mwingine tena, huyu ilikuwa ndo mke wa mwisho kuoa. Walam yadkhul biha illa ba'da al-khuruj min Makkah, na hakumuingilia isipokuwa baada ya kutoka Makka. Haithu kana birif, pale walipokuwa katika wako rifi, washatoka Makka wako rifi, wakaingia wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, jina la mahali. Walamma kharaja alayhi salatu wassalam amara alladhina kana tarakahum hirasat al-khayl, wakati alipotoka Mtume alayhi salatu wassalam aliwaamrisha wale ambao aliwaacha kwa ajili ya kuwalinda farasi, bidhahabi liyatufu, kwenda kutufu, fafaalu, wakafanya, kwa sababu wale walibaki pale kulinda farasi na silaha zile. Kama nyinyi kaeni hapa mlinde, sisi tunakwenda kufanya tawafu na kufanya ibada katika albayt. Walipomaliza wakawaambia wale walinzi, haya nendeni zamu yenu. Fafaalu, wakafanya. Thumma rajaa alayhi salatu wassalam ila al-Madina farahan masruran, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akarudi Madina hali ya kuwa ni mwenye kufurahi. Bima habahu Allah min tasdiqi ru'yahu, kwa sababu ya kile ambacho Allah amempa katika kusadikisha ndoto yake. katika kile ambacho Allah amemtunuku, habahu Allah min tasdiqi ru'yahu, kwa kile ambacho Allah amemtunuku katika kusadikisha ndoto yake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mwaka wa saba hapo umeisha, tutakuja kuanza as-sana athamina, mwaka wa nane hijiria. Kwa utaratibu wetu ni kama tulivyoeleza kwamba tutasoma sira kwa wiki mara tatu. Tutaanza Jumatatu, Jumanne, Jumatano insha Allah, lailatu athulatha wa lailata lailatu athulathai wa lailatu alarbiai wa lailatu alkhamisi, kama leo hivi wakati walipokuwa huko Sanif. Na hiyo itakuwa ni karibu zaidi kuliko kusema rifu. Sanif ndiyo ile mahali. ولعل الصواب الخامس من جماد الآخرة 44 و400 بعد الألف من الهجرة، 29 12 22 20. تصلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.